नाना बोर झूले नंदा किशोर प्यारा ने पार रे सोना ना बोर झूले नंदा किशोर प्यारा ने पार रे माणिक बहु जड़िया पारणी जे हीरा माणिक बहु जड़िया पारणी जे एवा काजू शोभे छे रूड़ी मोती रानी कोर प्यारा ने पार रे सोना मोर काजू शोभे छे रूड़ी मोती रानी कोर प्यारा ने पार रे सोना लावे प्यारी कान कुंवर ने कोड़े झूलावे प्यारी कान कुंवर ने आने यवी हाथे ग्रही छे रूड़ी हाथे ग्रही छे रूड़ी हिरणानी दोर प्यारा ने पारणे सोना पारणे सोना काना ने नेने सारे काजड़ी जू कोईक काना ने नेने सारे काजड़ी जू कोईक बनावे कस्तूरी निखोर प्यारा ने पारणे सोना न बोर सोना ना बोर झूले नंद किशोर ने पार रे सोना नबो ब्रह्मानंद कहे मुख रसिया वालमनु ब्रह्मानंद कहे मुख रसिया वालमनु अने ब्रह्मानंद कहे मुख रसिया वालमनु ब्रह्मानंद कहे मुख रसिया वालम गोपी झूमे छे जे चंद्र ने चको गोपी झूमे છે જેમ ચંદ્ર કોર ક્યારા ને પારણે સોના ના બોર સોના ના બોર હારો સોના ના બોર ઝૂલે નંદ કિશોર ક્યારા ને પારણે સોના ના બોર ક્યારા ને પારણે સોના ના બોર એ મારા પ્યારા ને પારણે